Bedenk de dingen die boven zijn en niet die op aarde zijn. Want onze begeerte is altijd aards gericht. Dat is nou eenmaal onze begeerte. We moeten onze blik naar boven werpen om te zien wat God van ons vraagt. Want, broeder en zuster, gedopen, gij zijt gestorven en uw leven is verborgen met Christus in God. Wanneer Christus verschijnt, de wederkomst, die ons leven is, zult gij met hem verschijnen in heerlijkheid. Vindt u dat mooi? Durf je amen te zeggen? Nog een keer, hè? Ik wil het horen. Wanneer Christus verschijnt, dat is de wederkomst, hij die ons leven is, zult gij met hem verschijnen in heerlijkheid. Lieve mensen, als hij komt, en wij zijn al 1000 jaar dood, als hij komt gaat het graf open en wij staan op. En dan zullen we zeggen, daar komt onze Heer, hem hebben we verwacht, hij gaat ons zalig maken. Dat is ultieme vreugde. Als je erbij wil horen, maak een keuze. We dopen je vandaag nog als het nodig is. We kijken er allemaal mee. Wanneer Christus verschijnt, die ons leven is, zult ook gij met hem verschijnen in heerlijkheid. De opstanding uit de dood. Waar alle gelovigen al vanaf Adam en Eva naar uitgekeken hebben. Want door de zonde die in de wereld kwam, door Adam en Eva, zijn alle mensen aan de dood onderworpen. Vanaf Adam en Eva is iedereen dood gegaan. En al die doden liggen nog steeds in de graven. Zij die in geloof gestorven zijn, worden opgewekt. Een ontelbare schare. Wat zal het een gezang wezen als dat gebeurt? Wanneer Christus verschijnt, die ons leven is, zult ook gij met hem verschijnen in heerlijkheid. Amen? Vraagteken. Kunnen we dan uitroepteken achter zetten? Amen. Want dat is de hoop die we hebben. Daarom gaan we onze broeders en zusters dadelijk begraven. Daarom zijn ze in wit, in een doodskleed. Maar als ze uit het water komen, is het een kleed van gerechtigheid. Prijs de Heer voor zijn genade. Walter Jonkees, Yvonne Berkemeijer, Charlie en Nelly Lenkeek, André en Aniek Duizer. We gaan jullie dopen. Amen. U gaat allemaal mee? Wat een vreugde. Ik wil nog iets van u horen voordat we vertrekken. Want wie zegt nou tot ze geschikt zijn om te dopen? Wie zegt nou tot ze geschikt zijn om te dopen? Hebben ze aan u getuigenis gegeven? Net al. Oh ja, toch al. Oké. Er is nog een klein linkje wat daaronder zit. Met korte geloofsbelijdenis. Okay. Hebben we gevonden? Ja, toch? Twee tellen mensen. Ja, typisch. Mag ik bij het preek kijken? Documenten, ja. Ik kan hem even niet vinden. Niet zo belangrijk. Ach, kijk eens aan. Ik zou willen vragen of jullie willen gaan staan. En dan zullen we met elkaar de geloofsbelijdenis hardop lezen. Waar is Walter gebleven? Walter, kom eens even hier. Oh, we hebben hem daar ook al op staan. Ik was hem al kwijt, maar we hebben hem. Dus gaat er maar bij staan, Walter. Broeders en zusters, het gaat dadelijk over de opname in een gemeente, in het lichaam van Yeshua. Dat wil niet zeggen dat je zo nodig lid moet worden van de gemeente in Madibel. Daar gaat het helemaal niet om, want we zijn met elkaar lid van de wereldwijde gemeenschap die in Yeshua Messias geloven en in hem, in zijn dood en opstanding, gedoopt gaan worden. We gaan dus met elkaar belijden en daarmee kunnen we gelijk horen hoe onze gelovigen dat belijden. En dan kunnen we zeggen, hey, gaat iemand zich voorstellen om gedoopt te worden? Dus het gaat erom hun getuigenis te horen of ze met ons mee kunnen getuigen. Laten we de woorden spreken van de geloofsgetuigenis. Wij geloven in Yahweh als de enige waarachtige God, de Almachtige, de Schepper van de hemel en de aarde, onze hemelse Vader. Wij geloven in Yeshua de Messias als de Zoon van God die als mens is geboren en voor ons aan het hout storven en uit de dood is opgestaan. Amen. Wij geloven dat de Heilige Geest als inspirator van de Bijbel ook werkt in ons hart en aan onze geest en ons bewust maakt van zonde en bewerkt dat wij getuigen van ons geloof en ons leert om dienstbaar te zijn. Wij geloven dat alleen de Bijbel het woord van God is en daardoor gezag heeft betreffende geloofskwesties en het dagelijkse leven. Wij geloven dat de 10 geboden voorschriften zijn van God voor ons leven. Om deze reden geloven wij dan ook dat God de 7e dag van de week, de Sabbat, als rustdag heeft afgezonderd. Deze dag dient nog steeds gevierd te worden. De gemeente komt dan samen voor lofprijzing, aanbidding en verkondiging van het woord. Wij geloven dat de mens werd geschapen naar het beeld van God. De overtreding van Gods voorschriften heeft een kloof gemaakt tussen de mens en God. Om die kloof te overbruggen, moeten wij ons ervan bewust zijn dat wij zondigen tegen Gods voorschriften en dat wij de hulp van Yeshua nodig hebben. Yeshua heeft als mens geleefd zonder Gods voorschriften te overtreden. Wij geloven dat Yeshua door onze schuld op zich te nemen is gestorven aan het hout. Na 3 dagen is hij opgestaan uit de dood, opgevaren naar de hemel en zit hij aan de rechterhand Gods. God schenkt ons uit liefde de mogelijkheid om het offer van Yeshua aan te nemen. Als wij dit offer aanvaarden, is dat de genade van God. Wij geloven dat slechts door aanvaarding van het offer van Yeshua het eeuwige leven voor ons is weggelegd. Wij geloven dat de gemeente van Yeshua bestaat uit gelovigen die door de werking van de Heilige Geest tot geloof gekomen zijn. Wij geloven dat als een volwassene tot geloof is gekomen, hij door zich te laten dopen van dit geloof in God en Yeshua getuigt. Dit geschiet door onderdompeling in water. Wij geloven dat in het vieren van het maaltijd des Heren de dood en opstanding van Yeshua de Messias wordt herdacht. Amen. Amen. Heb je het allemaal gehoord, lieve mensen? Wie steekt zijn hand op als voorstel om ze te dopen? Amen. Nou, kijk eens anders. Genoeg handen om jullie te dopen vandaag. Lijkt me een vreugde, broeder en zuster. Goed, dan gaan we ons klaarmaken. Oké, gaat u nog even zitten. Even alleen maar om de vraag. Is er onder de dopelingen nog iemand die zegt, nou, ik wil toch wel iets van mijn eigen getuigenis delen. We hebben dat en dat heb ik meegemaakt. En ik ben blij dat ik vandaag hier sta. En als daar de vrijmoedigheid voor is, neem de vrijmoedigheid. Ga voor de mic staan als je wil. Ja, zoals bekend. Staat hij aan of niet? Ja, hij staat aan. Staat aan. Zal ik hem iets hoger zetten? Nou, 2 weken terug hebben wij dus gezegd van, dat wij ons graag wilden laten dopen. Dat zijn voor ons best wel 2 moeilijke weken geweest. Weken waar we best behoorlijk aanvechtingen hebben gehad. We hebben ook best wel wat discussies gehad met onze kinderen. Ze zijn gelukkig aanwezig. Heel fijn. Daar verblijden we ons enorm om. We hebben het uit kunnen leggen, gelukkig. Bij mij is altijd, als ik dus wat moeilijkheden heb, dan gaat mijn slaap is bijna gelijk weg. Dus dan slaap ik maar een paar uurtjes per nacht. Heel verpand. Ik sta voor de klas. Gisterenmiddag had ik een klas die had ik nog niet gehad. Ik geef techniek, dus je moet al de regels uitleggen. Dus ik leg alle veiligheidsregels uit. En ik zeg erbij, als jullie dus tegen die regels ingaan, dan betekent dat dat jullie straf krijgen. Dat hoort nou eenmaal. Je overtreedt de regels en daar staat straf op. En de jongen steekt zijn hand op en die zegt, meneer, betekent dat dat u ons dan haat als wij iets verkeerd doen? En dat sloeg bij mij binnen als een bom. Ik werd helemaal emotioneel. Ik zei, nee, dat betekent het niet. En waarom niet? Omdat ik geloof in God. En God geeft mij elke dag weer opnieuw de kans. Zeg, ik maak fouten, dat weet ik. En ik mag fouten maken. Als ik ze maar beleid en als ik er eerlijk voor uitkom. En steeds weer probeer om het beter te doen. En als ik die kans krijg, moet ik dan tegen jullie zeggen, jullie mogen dat niet? Dat ga ik nooit doen. Dus jullie weten vanaf nu, jullie mogen fouten maken, maar ik krijg wel straf. Ik vond het geweldig. Het was voor mij ook ineens, het viel helemaal van me af. En het was ineens van, nou, dit is de goede beslissing. En zo hoort het. Dankjewel. Ik ben vroeger door mijn ouders besprenkeld. En mijn ouders die hebben mij opgevoed met de Bijbel. Daar ben ik zo ontzettend dankbaar voor. Ik ben in een heel warm nest opgegroeid. Maar toen ik volwassen werd en de Bijbel las, kreeg ik inderdaad geloof voor volwassen doop, zoals Wim het ook heeft uitgelegd. Ik ben in de jaren 80 als volwassene gedoopt in een Pinkstergemeente. En daarna ook verder enorm gaan doorgroeien. Dan zullen ze zich afvragen van, hé, dan ben je dus al volwassen gedoopt, wat doe je hier? Dat hoeft niet meer. En toch had ik gisteren dat ineens op mijn hart om opnieuw een punt in de tijd te stellen, een nieuwe toewijding naar mijn lieve hemelse vader. Omdat, nou ja, je zult begrijpen, inmiddels ik ook weer ben doorgetrokken vanuit de Pinksterbeweging naar een geloof in Yeshua als mijn verlosser. Maar dat hij de levende Torah is, ook wat Wim net allemaal heeft uitgelegd, is dat de Torah het fundament is en hij heeft dat volmaakt uitgeleefd. Wij zijn weer volgelingen van Yeshua en dat is het geloof weer in een heel nieuw perspectief waar ik nu ook een aantal jaren mee bezig ben. Op dit moment ga ik met mijn vrouw door een enorme woelige periode heen waarin we ja, beproefd worden en waarbij je ook steeds afvraagt, ligt dit nou aan mij wat er nou gebeurt? Dus je moet zelf onderzoek doen. Of dat je kijkt naar de anderen van, ja, wat doen anderen? En ook daarom vind ik het goed om opnieuw te zeggen van vader, ik wil sterven van mezelf en opstaan in nieuwheid van leven. En ja, en opnieuw ook, want ook dat wordt gezegd, wordt dagelijks vervuld met de Heilige Geest. En ik verlang opnieuw onder handoplegging ook die geest bij vernieuwing te ontvangen. Onder autoriteit van een broeder die ik zeer hoog acht en die voor mij het woord zuiver snijdt. Ik ben gedoopt onder een drie-enige God. En ik geloof nu ook dat God is één en hij is onze hemelse vader. Hij is de schepper van hemel en aarde. En hij heeft zijn zoon gegeven, de zoon van God. En hem wil ik ook volgen. En van zijn geest ontvangen. En dat is ook de geest van God. Amen. Nou, ik vind het fijn dat er vrijmoedigheid is om het te zeggen. Getuigen is altijd een gevoelige zaak. Maar we kunnen meeleven omdat we al dit soort dingen natuurlijk met elkaar ook al beleefd hebben. Het is een vreugde om in de wegen van de Heer te gaan en laten we het ook met vreugde doen. We gaan nu met elkaar de auto's opzoeken. Als er mensen zijn die geen vervoer hebben, kijk of er met iemand mee kan rijden. En dan gaan we eerst nog een lied zingen voordat we vertrekken. Laten we gaan staan om een lied te zingen. We gaan dus allemaal die open deur, die weg, die gaan we uitrijden, helemaal rechtdoor en dan linksaf. Maar we gaan dus daar langs deze weg opstellen. Maar liefst zo snel mogelijk, want anders blokkeren we de boel. Nee, maar dat is, wie zegt dat? Staat niet in het Bijbel, hè?